رسول خذ الله یو طلاق مسلم ورکی او دا عدد دو تیردون رسط دا قضا دو نکاح نوزی نو اس کا دا قضا بلجو چرتزان لا نکاح تول غواری نو دا خاون دو طرفنا پا غیبان دی دا ظلم کی دی چی دا خاون دو داوی چی دا خزما پا عزت باندی او داغ دی دا خزما قضا و اجازت دی تو دوی خبر رشتا چکل دی دا نکاح دی دا ظلم دی چا سرا دی خلی سرا دا خاون دو طرفنا یوزن دی ورلا طلاق ورکل عدد کتا تا حق دی رجوع غدیم نکو اس ستا دا عدد نداویتا دا پردائی خزو گردی دا اس دی خوف دا تچرت زان دا نکاح و روابط و لگوالی نیوزا روا دا خاندان دی طرف ندائی دا زمان عزت دی دا بچرت نکاح نکی او که نکاح نکو ندا سدا سدتی دی دا دی ظلم انسداد اور بنگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاون بستا اس قدید آنگی اس زور نکے لیجی مخت داستا پر نکاح کیا اس دا اجنبیو پردائی جردی دلی دا تب قدید آنگی دا پا بنجری شکی خوالی تب اچر تو آدن دا وہاں شرد تاسون دو رہے پیر زنان اگر ادانان ہم درس انات کے پاپی شکی چه طلاق دل خاون ورکلی وی عدد داری تیرشل وی او براهم دل خاون دل طرفنا دنگئی وی ان دل زنانا دل سیرویات دلیاشی تیر دانی پابندی لگی او جین ظلم داو سیا دل خاون دل برادرائی دل طرفنا بندش کدی جنو باندی کدی خزو لگی اتا خطرین کی زمین خزو او چه دادا عزت نو کی خاون دی من دی یاو والا طلاق ورکلی دی خدا هم دی ترش مالی اجازت وطا دی خبرنو کی چه قدر جو نکاح بکای و عدد بکای یا دمال تلالیس کی رائشن چه بل جو دکا نکاح نکای دکا نکاح بل جو چکای مطال منگا مال نظر کی تازر آسد کی ویسر مثلا که خاون دی مری ان کو دستخط کا ان کو بوتل لگایا دمال کا لالچ دا کسان دا غزا د بل نه راځي په نه نام نه کی دام دې سره ظلم نه شریعت دې ته خپل حق کم ور کړو به قوم دې مړي او دا غي عزت تیر کی لکه رسول روان دې د دې ته اجازه ته چې چرته نکاح کوي دې کندا او بیا ته دې باندې دې مخه پیشي آرزو شي یا خدا خاون نکی او که خاون کئی نبیاد دل ایمال ندا محروم ای براست ندا محروم ایمون واللس حسنور کو اللہ دا دوار ظلمون ختم کرن کتاس دا زنانو سر دا ظلمون نشد کرن چکل دا خدا دا نکاح نا اوتا یا پا طلاق سر یا خاون دی مرد دا غیر نرستو تچرت موزون زو مناسب مقامو دو طرفین سر تازان لپائی کی نکاح کولشی او پدی شرط باندی چی شرعی رکاوتو نمتی تنیدی شریعت تا بندی ندائی که منع کری نیدی نبس پدی سلوتونی کی ددا وادیو کی اللہ تبارک و تعالی دادگوارو طرفین دو طرف خود یو صورت دادی یو سره خدای په طلاق رجیل کی عدتنا غفظ روزی بیا دا خاون پیمانی او دا مطالبه کئی که دیر سره دی زمانی کا حدیعو شی او اولیاء دا حقا زنانا مخطو شی که تا دیر طلاق ورکلی دی کاللہ کدا دی آتا سره نکاونی دی تاولی ور طلاق یو ورکلی دی او دیر عدت تیر شوی دی اولی تاثر نکاح بکاو دی طلاق ہوئی اللہ کا داخل یوم السلام جذبات دو وجنا خاون طلاق ورکل یاد و غصیر دو جذبات دو وجنا خج مطالبت خاون لکر طلاق ورکلا او دول یا طلاق ورکل اس قدیبہ نکلکی گا کله د دې خپل مستیو بر تر رغبت شتا شرعي معنيهم نشتا مدې د خپل مست نکاح وکي لیکن زمون ته د معاشرتي داسې افراد روچل شي د خپل طرف نه چې ګور د دې خپل مست کې رغبت یو بل ته بي د خپل د قانون فاغی پر مست کې داسې دیوال واقعي شي چې په هر صورت زما پلاش ته تیری کې نه حل بدا بیا دې سروازه کوي دا ټول غلطي پدې دا د ځای چې د کنا غیر کنا خپل کې زندي دا الله تبارک وتعالى حکم دا دی چې دوی خپل نیس کې شرعاً نکاح بیا کوي او تاسو یې مستقیمه پیری کې نکاح کوي اصل واقعا دا و چې حضرت ماقل بن اصحاب رضی الله تعالی عنہ کله خو یو صحابي تا وعده کړ دکر کو طاقن دا غد طرفنا چرت طلاق و نوبت را دے یو طلاق ہو ادت پیر شو خضر نکاح نوو تا چوو تلا ماغی نرس کو آغا خاون دی بیا یو جن درخواست دی دیر کرتا معقل بن یسار تا یرا او سام سے چیشو کو زمان نکاح دی بیا دی سرکشی آغا قسم اکڑو اللہ تتا سمی خبیا درکن تتا تبیا وارش ادو قصور سو داولی تا طلاق ہوئی اولی تی دا سکو فاللہ کا طالب ہے کیونکہ قسم ہو خوئی او حالان کے دقض و قاوم کرنیس کی محبت ہوئی یو بلکہ رغبت ہوئی خدا کے قسم ہو خوئی کہ تعالی نظر کم دعوتن ارالی کی راستہ سمکھے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل دعوتن ہو دیس کل او حضرت معقل بن یسار ہوئی گا نا ہوئی چی اے اللہ ستا دیدار منون کے دفتن ستا دیدار اور منون کے بلکل داختر اخور ہندہ کسکا دیا وقتن داخر صحابہ شام دی دختل قسم کفارہ ورکلا او دا اللہ حکم مومن نوال دا اللہ حکم موتا تا متوجیه دی تزمون یس کدا سے معاملہ راشی نمون بستو من تا ہندہ حکم دی چکر نکاح دیدی کمیس کی تیدیشی او دوار اندر پور جوری دیشی نتیج اقبلیس کی نکاح ہوتی او زرق برطاس اقبلا ممتی کتا ہے ویدی فائدی اللہ تبارک و تعالی بیانی چی گور یا فائدہ خدا دا چی طرفین دا تخیر سرپاتی شی طرفین چی دا شر اور فساد نیدی ویدی اقبلیس کی تاسو بیا نکاح اونت ہے یو خدا اللہ دا حکم نخلاف ورزی رازی آخرت متباتی کنی انسان چی دا اللہ دا حکم نخلاف ورزی کری معلومہ ہے چی دا آخرت تبالی او دین نمبر دادا چی دا فساد نمبر بچ ہے زکا دا دیو دیو رفتن اس کی نوالا قطاس والو دا نکاح اجازت انت ہے اے اولیاؤ نممکن دا چی دا دینا فتنہ دونا مقصانوشی ندر خطرہ ہم پر دشتا او دارنگی تاس تفت نشتا چی دیدی مصلحت ستو کنشتا اللہ او ما تا معلوم ادا کچھ داس زیدی کی مصلحت وی او تاس او مصلحت نا خبر نئے نو لہذا تاس دا حکم امان اے رن لیدہ مسئلہ دیا او دوم ہے کہ مسئلہ رضا بیانی کی رضا لیتا ہے ورکو لیتا معصوم دے ابتدائی زمانہ کے دیئے تربیہ اتارو پوری پیو تا محتاج نی ددر تا پیو باندی مشنما کی گی امدا قرآن بدد مہدی دا پارا مناسب کی اللہ رضا انتظام کرو سورتی نا بولی یا معصوم شو نمور تا دی معصوم با دی معصوم لکا اور کی تاک معلوم خبر خب الفرض و تقدیر خدا غمور قابل دی دینوا چی معصوم لکا اور کی یا دا غطاو دا وجینا بعضی اوقات کی داسی شی چا غا اثر تا معصوم بانی بدرا شی مختلف قسم احوال دی بیماری دی دا خطاستا معلوم را چی دا مور قیو کی اللہ تبارک و تعالی دیر دی آثاری شی تا دی سرا دی بچی تا دیر دی دی کمالات باتی دی حاصلی دی ظاہری بکری دا چی وہی تی دی شی دا سنگریزم مانا دی دا چا خطرہ موفر اولاد دا قیور کئی مدیر که اللہ دیر آثاری تیری چاہ معصوم بچی اگر سر آموختشی او هغه آثار پاک د دې بدن ته منتقل شي. او خبره مې دا کوله چې تدامور قابل دي نه وا چې د خپل بچی ته په ویل کې نور څه تنظیم کې دي چې زیاده د دې لپاره نور تنظیم شي. ورځ عمودی چرتا په ورته وین چې نور دي ته پرنی په ناخزان له خبره ده. او مسله دا دی واضح ده چې کومه زنانه بل د معصوم له ځای ورته وي اخراتي کې ورته خو ډیره ښه ده خو په نور کې دا دی چې مجرد دوی ټاکلې مقرر کړی ماهانه چې کومه مشاهره به خپل مسلوکي تنخواه خبره کړي هغه دې ورته ورته وي د خوراک انتظام دې ورته کوي د لباس انتظام دې ورته کوي که په تش خوراک سرات باندې ولکه ورته وي ډیره ښه ده. مشاهره ورسره کړي دا ماهانه چې کومره به راکوي عمر سره ندی هغه معصوم له ځای ورکول شي د عربو د سور تاسو ته معلومه چې معصومان برالو زنانه او معصومان دې ته نفور کوي. حضور صلی الله علیه وسلم هم د حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها دا غي هی د الله د خبر کړه او دین دې ته تاسو ته یاد وي. حالانکه حضرت عالمه رضی الله تعالی عنها دا بالکل سوا روح او خدای عادت دا انا اتبلتا ام دائمین طرف خدا مسلس کرده نا فجل فرس کرده بیماریوں میں مارے رہے گی داس حالت راشی لیکن مور بیماری یا خدا نخواستا غمز نویزی او بیا معصوم دے دکھائی ورکور مسلس لیکن سو خیراتی ورکور تو دین خدا اللہ دے والا جرن ورکی او کفو پیسو باندین داغین دکتا مانا دا خدا غیب خراک انتظام دا دات انتظام دا دے اللہ تو دیتا مرجعات اتبلتا بل مسئلہ دا دا دا کم اخفا چه خاون طلاق چه اور دا دین وحید معصوم بچے گی نتا زمانی دا عدد کے تا طلاق چه تا زمانہ دا عدد تا قاضی کی دا پر ورکی دا فمعلوم خبر دا چه دا زمانی خرچا تا خاون بانے لازم ہونا دا عدد دا زمانی چه دا طلاق چه دا دا مرد نا نا خاون خرچا دا خزید ورکی نو کدی زمانہ کې خاصون دې خرڅ ورکړي نو دغه زنانه چې دې خپل معصوم له پای ورکړي دا د نورو حجرت مستحقه نه ده. لیکن کله چې دا عزت نه دا زنانه وکړه او اوس دا مکمل پردی شو نو دا دې معصوم د خپل پای ورکړي کنه ورکړي کنه ورکړي په دې هغه له ځان له انتظام کې بلې ورکړي. لیکن که دا مور په دې خبره باندې خلق شي چې دې معصوم دا د بل مور انتخاب تاسو کوئ او سمرا ماحانا غیل ورکوئی نو پدغا ماحانا باندی زدی خل بسی دا پیر ورکوئی نو مسئلہ کیا دادا چه خاون بزد کی نرز چه نتا خوز اجنبی گرزی دی ستادا زرگیز پدیبا نبیتون او زدہ صدا سکون لیکن خلق جادا خبری مخیطے کی شریعت و طوینا چه کلد اگر مور پیر ورکوئی دی معصوم تا او ستانا دمر و اجرب غواری سمرا چه او بل زنانستانا غواری نبیازیات حق دارا دا مور خیراتی تا سمیع خورتی اقزان لفظر او قبل فرض داور کوئی تی سمر اجرت تا بلی لورتی دنو اجرت مال را کو زبادی لی معصوم تا معصوم ایز ورکو نبی آمور جبین عدیر بیات اخدا لحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلی خفی ترداس معامل رالا طلاق ورور کے چی طلاق ورور کے نبی آمعصوم اتنا اغسطلو کته اوس څه څه تعالی طلاق ورته نظر هغه ماشوم ته راځي زور دې دی چې غریبانو په واسطه هغه معلومه خبره چې دې دې په دې ځان نه یا غاری او څه دې خپل زور کوي کولی نه ته کې زور پر کوم یا نه تاسو پر باندې دا یو غلط هوا نه دی. بیا مونږ چې دې کنا غا چې ترت نه غلط او شریعت تر څه دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله طلاق ورته دې خدلا ناغا ساتھ حضرت ابو بکر خلیفہ نو معصومی کن آغا ستو بدل ابو زبل انتظامکم بلا موتا اگر آلہ دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولان دیتا غدا ایرک لا شمال ابی عمر طلاقم راکل دا معصوم لی او زمال ابی معصوم سرمین اور محبت کے زد بی پر جلد کن کلا او دی زمان اخلی ندافی سلم لوکا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلام دا اوکر لکا مسئلہ جا رہا کہ مور خلق تربیت کا قلب چکی مجلسی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ هغه دا په سلام کو چې دا ماشوم باندې سري او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وي چې ستاسو کور د دین او د دې د خلی لار د نور د خلی لار ستاسو کور د دین د دې د لار سره برابر رسول مور خزان د دین محبت نو مسلمه تاسو کو داوی دی او کتاب رنی دی کچر ته د خپل مو د عدت د طلاق ورسته د دې معصوم تربیت کی رضاعت اور ته ورته سمجھدی نه هغه یا څه مسله نشته تو کو غواړي او دومره غواړي چې عام زنانه ته مزوره د دې معصوم د خپل نه غواړي نو بیا د خپل بل چا نه نه تربیت په څو څه ځای نه تو ترکمه پورې دا تربیت کوي د معصوم تربیت دا تر وو کال دې زمو مسلک جاري دربانه تربیت سره بیا ته یعنی چې خپل دې د خپل مسوله د استنجاد ټول د خپل قابل شي هغه نو چې د اختیار په حواله کې بیا په وجه دا چې موږ تر تعلیم مسله دا د اخلاق مسله دا هغه تعلیم او اخلاق له بیا دار ورته تر دا د زمانی د دا تربیت کوي او د جنه تربیت کا تر بلوغ او پوری کوي یته بلوغ او پوری مسله دا کتاب د کور کار کترې ګندلې موږ دا سونه دا به ټول ځکه د ګلوه مرسته خو جاده واده تنظیم دي مداغې انتخاب د رسول کو اختیار وکړي خدا په هغه صورت کې چې د خزي بیا دا سه سړي سره نکاح نه کوي چې هغه سره د دې معصومي یا د دې معصوم د خپلوان او محارم نه وي که چېرته پردي ځای کې د خزي نکاح وکړي خاون دی مردی یا خاون سری طلاق ورکی دی او دی خد دار دیگوی که نکاو که که ها غصره دی دی ماسومان و مطرده نچر تی دا سنیز دی رشتہ دار دی چه دی او داغی پر نیس که نکاح نکی که محارم دی که مبیا با دیتا حق دی نی او دا ماسوم اور ماسوم ابدا دینا رستیشی بیا پلار کوتا و پلار تا برکو شاکستو کی بیا تربیت که شرط و لگا دی چه کلا دی خد دی دا سنی چ هغه سره او د معصوم په میس کې یعنی نکاح کیږي دا سړي سره نکاح وکړي چې دی او هغه میس کې نکاح کیږي نو دغه خپلوانو نه نشته کنه د معصوم د خپلوان نه نشته اوس کوم مثلا دې سره د نکاح کوي چې نو نکاح د سې په یو شی دی کتر ور سره نکاح کوي چې بیا هم سره دي ځا او کلال په دې ځای کې چې د خپل نکاح وکړو نو بیا مسله دا ده چې دا معصوم به دا نه وارث شي او نور کسان ته دا حواله شي ځکه د دغه پلار د دغه قانون شفقت پر ماشوم سره د دې ماشوم سره څه ګوښه شفقت کوي بیا به څنګه واغسته شي د دې مسله ده لیکن ور سره ور سره دا یاد ساتي کدا خلک چې دا طلاق ورکړي دا ور صدا سے دو بزن شي او دا سوچي کی چیرې کدا دې معصوم لا پین اور څه نه بس کړي کنه بل انتظام دې نشي کولای مثلا کله داسې نو بیا خپل د دې کوم سی کرا هغه په مدایل کې دی زه خو دومره غواړم زه خو دومره غواړم اور حالان کې عام زنانه دې کې پیسې غواړي ما حنا دا ته نه غواړي خدا هي کله چې ضرر رسول دي چاته دي ځا ته دي معصوم دی دي ته دي شي دي اجازه نه دي ځا ته معصوم غواړي او چې کوم چا لږه دې مسله مسله او کله دې بلا ته معصوم په طرف نه نقصان هغه د سمو لکه دغه زنانه چې دا کنه دا په سر کې ته ما حنا ته ورته دغه زنانه په سر کې یا دا خپل مور په کوم ورته په لږه ډیر ورته او دې بیا د خپل مور لپاره معصوم نه ورته شور د دې سره د خپل کم شریعت ته هم دې اجازه نه کوي چې ته هم دا سې سره نه کوي د دې ظلمونو انتظار نه کوي ته ته چې دا سړي نه نه نشته بس په کومه خبره مې سره سم کړی دا نو نه دا سې چې دا من په خپل کار کې دا معصومان په کومه مسله دا بل دا قضا چې د تاسو سره نکاح نه وته بیا د معصوم د تربیت په حواله خبره شو د پیسو په حواله خبره دا چې پاري کې ګورې دي سړي ته تکلیف دی نو چې سیوا په سي پیدا نه کی د ټول شروعونو د تربیت دا مسله وا چې د معصوم تربیت تر وو کا نه پوری او د معصوم تربیت تر بلو کا پوری دا ځان له مستقل مسائل دي په دغه ترتیب باندې وکړي لیکن یو بل مسله مې اس کې خیرات دي هغه مسله دا ده چې چرته د امور او پلان دا مشورې کې چې موږ دا معصوم بس د پای نه شو کولای کله مور اعلان دي کله کله دا څه وخت راشي دوه کاله خطا استعمالوي چې تر هغه پورې په دې کې ورته شي وزو کال نرستنا مخی نتاس تغییرو چی نقی دالت خبرشتا نقی دی جنائی خبرشتا دا بعد اوی علم پتار ادنو کالکی جنائی پار جنائی کالکی او تدریدی او قدلی عرص وی دا خلی خبری دا خلی خبری جزان نظر شروع مسئلی اصل مسئلہ دا آدھو چی دیکی اختلاف تا چما سنگا بار دو کالکی او رکای او خلیشی یا تدریدی کالکی زمان دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ مسئلہ کرنی تعلیم فتا تدیر کی جو تعلیم کینا خیر آخو فقط جائے بحث پر تو اس لیے جزارہ دعنا در تمام تو بدین علاوہ کی داد علیت در پارت عمر کی جنہ در پارت عمر بھی لیکن جنہ کو وہ بھی عبل کر جی علیت پر دلتے ہی جا مسئلہ جو تکیس سے جو دل نہیں پیلا گیا کہ جنہ غریبہ وہ بل کر جی کلا جو دوخو جائے سے مجھتے مداری مجھن تعلیم پر او علیت کا ناصر ہے خبری دیر کی مداری بل کر جی اس کی جان اس کئی مسئلہ دا مرد دو کالو نا مخ کی پیور کنی او کلپا لگا سوچی چی دی دو کالو نا مخ کی مخ دغا مور اطلاق دغا معصوم دو پیور کنی پیور مسلحہ تا معصوم تو دی کی اور کنچو میں دادا دا شیر کنی مسلحہ تا دی پیور نا اغا مسلحہ تا معنی مور اطلاق دی اطلاق دی کنی معصوم مسلحہ تا دی لرسو اس کلا پیور دی معصوم دی ارکون راکای دی معصوم تا نقصان دی اگر ان کو کدارا مصلحت محسوس ہے اکدار مصلحت محسوس ہے مجھے آخر دے قدی وقتی کا مقتی لکھو اللہ کو انتو کلی آخر دے یہ مصلحت محسوس ہے او کچھر تا تکلیف نو بھی معصوم تا رکھو دو جنا نورمور کسی تکلیف ہو مطبی صورتون کی ہم جائز ہوئی کچھر تا معصوم کو نور سے باندی کسی تکلیف کو ریش ہو مجیاد اکر نہیں کسی شکر میں خیر دے ہم مصلحت ہوئی دا مسئلہ دا او یا رضائی مانتا ہے اس کے وقت دید اندر کی سرین کی دو معصوم اس بغیر دو دیتاو نا بجارہ کیلی شنو بس او ازاد اللہ کتنا مصنوع کرد کلاہ کر کے دا سکتے دید کلاہ مانے ہو کلاہ کر دید مانا رضائی مانتا ہے او زه د الله په نوم سلام کوم چې تاسو په دغه کار کې خدمت وکړئ. سلام کوم. سلام کوم. قبلغنا مزمی شدی. قبلغنا مزمی شدی. اجر لنا قد وجود او تکلم. بس اس لیے چې تاسو دې دا په تخته. سلام دا د نړۍ د نړۍ او زاد اللہ کو من نساعد من اتباس اتلاف کرتے ہیں اب علاغنا او نزدیش دن اجر امنا او حد مدود عزت تا برزل عزت و جال مسئولی و ختم فلا بازل امنا امنا اتباس اتلاف کرتے ہیں ایو امنا امنا امنا امنا کے ازواج امنا مکتر امنا امنا امنا فلا قلوی عزت ختم دوا لگو جال ختم اور یا دیگا را بوتا تبین جسیل خاندان سمیتا کرو نتاس یا منہ مدوائی تاس نیتا را خاندان بکتا سرک بکتا کلا وقتا اولیاء سرک بکتا سمینا تسیلی کلا ازا ترا بوئی جانا تاس را یہ دنس بلکی جن مانو کی شرعی ترسی سرا رزان لکتا مطلب کرو چھتو دینا رسک رجوع دنس کی خسن معاشرہ خسن صحبتی اور دلی آسان کا سختاری مجیاد آخر جنہوں نے کہا کہ ایک کل خاندان سرہ نکاح نکاح ازال اللہ من اکول لکان دارا فتن کی محبت نکاح نکاح کتاس اللہ انہوں نے کہا یو عرض دیلی قبول کرا نصیحت تولیشی من حالا کہا تکانا نیزم جس تاسنا تاسو کی جتن تس یقین باللہ و بی اللہ قسم آمین با اللہ باندھو پر ازا پر باندھو تازو کی کتن مولانا مولانا مولانا تبی اختم صلی اللہ علیہ قواز محطوی سیم تازو کارزم اتاس اللہ قدر جانا خیر کتیر طرف جانا تازو کی جانا حسابت اندار طریقہ کی تازو دا زنانا بلانا خاندان صلی اللہ علیہ قواز محطوی سیم نمہ چاہیے اسطالتن دیر فرد استاثر دارا و آدھارو اور دارن دیر فاتحون کی دیرون استاثر دانا دا مشتقتنا دا ترکتا و شکنا شکا ترکتی سریسی ذالکم دانمنا تنسلاسو کی خزل را دنگاہ قولنا خاندانا خلسرا از دالکم دیر قرب استاسو لکارا یا یک سفا قرون کی بھی باطن استاسو وعد حر و یک سفا قرون کی بھی ظاہر استاسو لرا استاسو ظاہر اور باطن کی فردیر باطن کی استاسو لکارا واللہ یعلم اللہ تبارک و تعالی خبردار بلی مصلحت میں دے اللہ تفتر سکرین کی مصلحت ہوتا وعلم اللہ تعالی من ہوتا سمتے ہی جو بلی مصلحت میں باندے کی قلالات دی جو اللہ لرکا حکم کو چھتے ممنتا ہے تجیہ خیلی کی مطاہم ہوتی والواردات رحمہ امیلی کی قلال پر کرشیلی حضرتا یورجی علا دیدی کئی ورکی بودا بہننا اولاد بلتا حولینی تانولینی وقالتی رہا حد قلاب رسول جو جتنا ہوا تا تقسیم جو تقیان تو قدا دینا حسن بکو ورکی نکوتا رکھو جو جو نکوتا رکھو نیاز کی یاد دین و مخبر کی اتو جو او یا قبل جنانا کلا تلوس و قلی قلاب نیو ورکی سبا میں منتر بچن جو جو رسول اکنی ورکی فلمن لا حكم لي بها تارا تارا ارادا چاہے ارادت ان انتما رضاعتا تلی تلی تلی حقا زمانا پر رضاعتا رضاعتا زمانا تلی تلی اغلقا رضاعتا اس سبالا زمانا پر رضاعتا تلی زمانا تلی صلاح پر رضاعتا حق سکتا وعلن مولی لدہو او تطلعات بزیناسن دا بچی رسال پارا پیدا کرشوی دی مطلعات مولو دونی پر مانا حاغ دست دا بچی پیدا کرشوی دی دونی پارا بچی رسال پارا مراد دی مطلعات وعلن مولو دی دونی پتلعات دی ماسون لازم دی پتلعات دی ماسون سشو رسق هم نا اطعام لدغ زنانان کلی دی دی رسول قیول کئی وقیس پتی هم نا اولیب آسر تطری لدغ زنانان کلی تطری کی جان رکی دن بارن کی شرکی شرکی پر معروف مانا دادا کی جزد ویس مطابق ان معروف مانا کی جزد ویس مطابق ویس دن رشتہ کی انتظام بزارہ پر پسکر اسی جزد پر خلقی کلی مدرس کو ویس کر دو کل خان حال پر دوشی کے خان حال سن دن سکتا کل زیادہ کی پرچہ اور حید اکر شان پر دوشی رکھا رکھا اگر اکر من اعظام کی جیر رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا بس کل شان کو دکھنی حال دکھنی کل حال لا تکر لگو نفسن اور تکلیف یعنی مشکت کی نفسی شیئر چولے جو انہا سے اللہ ایسا آدھا بیان نمائی مشکت کی نفسی شیئر چولے نفس کرے خاتو کو اللہ ایسا آہا مگر مطابق و طاقت لگا اس پر سنا سنا طاقت لگا لا تکر لگو لا بجانا وابدتن تکلیف ونشور کولے مون کبھی ناسن کا دوال لیہا لسبب کتو کیونکہ جو کتانے بلکل نگرمان بڑا تکبرا والا کتانے تا صحیح تا تکلیف تکن ماتن جنوال اگر تیز بھی تکلیف کن جو کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان کتان دو دو ما سنگو دو مطلع دو دو ما سنگو دو دو دو کامی دو دو نوان کو خلا کی رکھی تا بازی کم بکتانی نگا دو دو اتا تکیر کنی حدا سنگو دو دو اور تقبل مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی تاس بای چکتی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی حکم دا دو تاس بس میں شعور تا دو دو دو ما سنگو تقبل دان سمدانی دو دو مور دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے محارم دے محصم دے دے دے دے محصم مور دے دے شکر ولا مولید اللہ دے مدر ضرور سے شکرات دے محصم تا دے والا بھی دے دے دے دے دے دے محصم دے زر دے دے دے دے دے دے دے برا خبر شکر جس میں ہوتی ہے دے مقود دے اولوالا کہ یا کرتا ہوں اللہ وی تکیف اللہ رہا ہوں اللہ وی تکیف مناسب قبر رہا ہوں قبلہ رہا ہوں یا رسی کو یا رسی جمع سمانی مستوزار بنتا رسی پر صدر قسم لے گی مقدار جان لیا حضی وارسان کی جا کل پر قسم لے گی مجھنی میں جمع سمتا فاہی بانتا کرا گی تبدیلی جا کس طرح سے نمبر بنا بنتا سا رسکتا اس کے قدر نمبر بنا بڑھنی مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں مجھنی میں او که دې معصوم خپل معلوم مطلب نه کړا په دې باندې نو دا به دې راځي په خپل کې نه هر څه چې له لیسو نه نه نه نه دي او که معلوم نه کړا په پاکستان کې څنګه کېږي پهنا اراده کوي نو دا کار کوي چې اراده او خلاص سال نه تک ټول دې معصوم د پای نه د شکر دې معصوم نه نه دا معصوم ان تراز من حمات مشه تراز دې دعا او خدا مال دې او دا نه دا کوم معصوم دا د خپل کار څه ولا کوي او که صاحب نه پخته نه کوي ما دا معصوم ته کې نقصان نه لږه تا نه دا دا څه نه کوي چې په دې کې څه نه کوي چې